الرحمن الرحيم الفصل الثالث درم فصل ابن جریج رحمه الله نے روایت تے قال اخبرنی عطاء عن ابن عباس وہی خبر را کڑے ما تا تو ابن عباس رضی اللہ عنہما او جابر ابن عبد الله رضی اللہ عنہما قالا دا دوار صحاب وی لم یکنو یؤذنو لم یکنو نبی علیہ السلام یؤذنو چگنی ازان بیوی یوم الفطر پرست وڑو کی اختر ولا یوم الازہاون پرست لوی اختر ثم سالتوه بیام تپوسکو یندادوانا بعد حینن ذالک پس د سو وخنه د دی بارکی فاخبرنی نمال خبر را کو قال اخبرنی جابر بن عبد الله وای ما ته خبر را کړه جابر ابن عبد الله رضی الله عنه الله ذانا لسلات یوم الفطر نشته د اذان د مزد د پار پرز د وړو کی اختر هینا یخرج الامام کله چ روزی امام ولا بعد ما یخرجون پس درا وتونا ولا اقامت او نقامت شا ولا ندا او نس اذان ولا شی او نس شی یوم ایدن پد غرز ولا اقامتا و نقامتا رواه مسلمن نداد دی خبری دلیلو چی دا اختر مزد پار ازان و اقامت ندشوی دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت تے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یخرج یوم الاضحا وچ وتب پرز دل یختر و یوم الفطر و پرز دل وڑو کی اختر فیبدو بالصلاۃ نشورو بکول دمج فاذا صلی صلاته کلش مجبیو کو قاما وبدریدو فاقبل علی الناس نو خلق تب متوجیشو فاقبل علی الناس اقام للخطبه خطبی د پاره به نبی علیہ السلام مدریدو او متوجیب شو خلق تب هم جلوس فی مصلاهم او دای بناسو مخ په قبلا د مصپزه کی فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ كَذَا اللَّهُ ذَا حَبِيبٍ دَارَ بِسَحَاجَتُ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ يَبْعَثُ كَذَا اللَّهُ حَبِيبٌ لِسَاجَت يَبْعَثُ جِلَخْر بِلِي گُلِي اوزيتا ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ نُخْلُقُ لَبِيدَاغِ تَفْصِيل ذِكْر کو او کانت حاجتن بغیر ذالک یا بو نبی علیہ السلام تس حاجت بغیر دینا امرهم بحان ورتب حکم کداغی وکان یقولو نبی علیہ السلام چوی بے تصدقو تصدقو تصدقو دادری وارد تاکید دپار دی دا چون کې سي ټک ټک څه کوي ها ها دا څه شمې سي اے دا الله حبيب چون کې جمع را بجمع وا خلق بټول ناس تو خلق بطول ناس تو او دا دمو د دین یو عیسی دا خیرات کول ها نو عام خلق لبی و تصدقو تصدقو خیراتو کئی پای پا غریبانانو کئی دین بانو لگوئی ادلا گولو شلو نزایو ندی وکانا اکثر من یتصدقو والنساو اکثر نسخو کی پا اکثرو بانے رفع دا او نسب دا نسا دے وکان اکثر من یتصدق والنساء دیر خیراتون بزنانو کول وسم گرد ناری نو پا نسبت بازی صفات لکا خیر خیرات دا زنانو کی دیر دے ادیزونو کی نرمی دیر دا آجزی دیر دا کچرته مدرسه جمعات وی نو هي کې د زنانو برخه د سړو په نسبت ډېر وی ثم ينصرفو بیا برو ګرځیدو فلم یزل کذالک هر او په ګرځیدو خطبه نه پس بکور تلاړو نو همیشه او دارنګ کار چې مزب مخ کې او خطبه ورستو وا ادا الله حبیب بم خطبه پس مکوي ممبر بنو فلم یذل کذالک دارنگی او کار د خیر او برکت او د سنت مطابق تر دی چی شو مروان ابن الحکم مروان ابن الحکم د مدینی امیر شو گورنر شو د معاویه رضی الله تعالی عنہ د طرفنا دا مروان دل صحبت نه ده ثابت صحیح قول مطابق او ایداد عثمان رضی الله عنه د قتل د اسباب نه دیمو خدغه عمر باز اهل علم لکی چې په حدیثو کې ده متهم نه ده نور کا ارسم را حالات دی خوپدی کے دے متحم ندے بعض خلق ورطا نورم نسبتو نکلی جدن اڈیر گندہ گندہ کارو نشوی یو دو عثمان نزی اللہ نو شہادت دا دا دا دا گندہ اسبابو نو بل طلحب طلحت الحیر چدا پاشرو مبشرو کی وی جنگ جمل کی دپغشی وشتو شید کڑیو دیکھئی پا خبر با فخرشتنو ابو سعید رضی اللہ عنہ فرمائی ضرورتم مخاصرن مروانا مخاصرن مروانا چه ما لاسو کلاس ورکڑه و مروان تا لکه دو مرگرو لاس نیو لی روانوی گورنر ده ده صحابی لاسی نیو لی حتا تین المسواللہ رالو مونگ ایدگاتا فیدان ناسا پی کسیر ابن سولت دا د کبار تابعین نه ده تابع کبیر ده کاد بنا منبرن من تینن د جوړ کړو یو منبر د خټو نا ول بن نو د کچو خختو نا علماء لیکلی منبر بن بار کې کچا داسې د ناس ته زی جوړ کو نبیا اهل علم لیکلی چې دا مکروه نه ده فقہ حنفیه او د نورو علماوم دا سویلی دي او د دې کور وای د دې مصلا عیدګا سره نږدې او دا زکه د جوړ کو نا اول چې ورته جوړ شوی د منبر دا مروانو فایدا مروانو ينادعني يده وای مروان چې د داغ لاس ما سره جګړه کوله کانو یې جرونی نه ول منبر تب وی چې زرا حکم د منبر تا وانا جرهو نحو الصلات اما مستراخ کو اے صحابی چې مخ کې موجو کا سنت دا دی هغه منبر لتلو فلما رایت ذالک منه وای کله چې ما د دن دا وکت کل زما وین الابتداء بالصلات کمزه کې د شروع په موج ایتا موس خود خود بین مخی ری فقال لا یا با سعید قد ترک ما تعلمو ورسوم را خطرناک خبر پری خود لیشوی دی آغا چی تی پی جانی چی تقدیم د سوالات دی پا خود بی بانی قل تماوی کلا دا سندا والذی پا غزات منی قسموی نفسی بیدی ہی چی زماروح دا غلا سکنے لا تاتون بخير مما اعلم رات للبون کئ تاسو په خیر سره دا غنه چیز پوهیګم زچې سپیژنه مال پیغمبر سنت تي اغه نه بکم زه خیر راړې ثلاثه مرارن ذری پیر ورته صحابي داسو فرمایل سمن صرف بی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دے منبر دے طرف نہ مسترف تلاڑو ابو خاری شریف کی راغلی موزی ورسرو کو او ورسر دی بارہ کی خبرم مکا آپور تا شو خود بی اولوی دے موز نمخ کی او دورتوی ماورتی غیرتم واللہ شیم بدل کو صحابی خپل کم حق شی وی ورته په طریقه ادا کو دوور ته ویره خلق موله کینی بیان د مزنه پس فجعلتها قبل الصلاه نما خطبه د مزنه مخ کې وګرځولا ا دې با دایو بل پسې بدر د فتنی شورو شو اللہ دے دا مونگ دا ٹولو افاظتو کی مونگ نن جاڑو دا فتنی بس دا کم وقت نشورو دے اس مثال پا طور چې خلق خو قرآن سنت مانے نتنگی گی یا نپا خا خلاکو تنگی گی پوکا کل خبر ادا سی شنو بیا خلق کوئی چی بھائی ناستا می نو بد دی والا دا موزنا خود با مخکی کشی موز دا غبار سڑے ناستی بی موز دا خود لے دا شی کنا نو دې کې ګوره انکار د علماو د په عمراو چې کله هغه د سنتونو خلاف کوي ا دې کې دام دې چې ګوره موزیو کو ځکه د ابتدا په موز د خطبه نه مخ کې د موز د صحت لپاره څه شرط نو عاصم تاسو مکو کې صحابه کرام د فتنه نزان څه ساتل خپل چې حق وای ورته وي نور مزن لانړو لکه بخاری شریف کې دا راغلی انه صلی معه مز ور سره وکړه رواه مسلمن